Czy jakiś pomysł na prezent? W tym roku musi być trafiony. Przed chwilą był Mikołaj i wziął cały wór zdrapek. Zdrapki? Bombkowy pomysł! To ile podać? Mama, ciocia, wujek, szwagier, siostrunia? Poproszę 15. Ho, ho, ho! Chcesz uniknąć nietrafionych prezentów? Podaruj zdrapki na święta. W świątecznej puli ponad 500 milionów złotych do wygrania. Graj w punktach Lotto! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 32 osoby próbowały w ciągu minionej doby nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Przed trudnymi warunkami na drogach ostrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwsza wigilia ze Smoleniem odbędzie się dziś przy pomniku Bohdana Smolenia w Poznaniu. 32 osoby próbowały w ciągu minionej doby nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę, poinformowała rzecznik Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. W nocy na odcinku ochronianym przez placówkę w Czeremsze grupa migrantów forsowała ogrodzenie. 32 osoby w jednej grupie forsowały granicę. To było również rzucanie kamieniami funkcjonariuszy i żołnierzy polskich, oślepianie laserami. Wszystko odbywało się oczywiście pod nadzorem białoruskich służb. Te osoby przekroczyły linię granicy, zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. A na odcinkach ochranianych przez placówkę Straży Granicznej w Mielniku i w Narewce stwierdzaliśmy kilkukrotne uszkodzenia koncertiny, więc prawdopodobnie było to przygotowanie do próby nielegalnego przekroczenia granicy. Polscy żołnierze dobrze sobie radzą podczas służby na granicy, powiedział w polskim Radiu 24 minister obrony narodowej. Między innymi dlatego, że mają doświadczenie z misji w Iraku i Afganistanie, mówił Mariusz Błaszczak. Oni zdają sobie sprawę z tego, jaką mentalnością odznaczają się ci, którzy są wykorzystywani przez reżim Łukaszenki do forsowania polskiej granicy, bo to są ludzie z Bliskiego Wschodu. Właśnie te doświadczenia misyjne pozwalają na odczytywanie intencji, dają wiedzę różnic kulturowych. Straży Granicznej w odpieraniu ataków z Białorusi pomagają żołnierze z 16 oraz 18 Dywizji Zmechanizowanej, a także Wojska Obrony Terytorialnej. Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. Za odrzuceniem głosowało 225 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 3 Kukiz 15 i 1 niezrzeszony. Przeciwko było 212 posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej PSL, Polski 2050, Porozumienie i Kół Poselskich. Posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu. Ustawa trafi teraz do prezydenta. O tym, co zrobi Andrzej Duda, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Po tym, jak pan prezydent zastanowi się, jak podejść do tej sprawy i co z tą ustawą zrobić, to będzie podjęta decyzja. Pan prezydent ma trzy możliwości. Albo skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, albo podpis pod tą ustawą. Natomiast jeszcze jest czas na podjęcie decyzji przez pana prezydenta. Będzie rozważał tą całą sprawę. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącemu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sejm przyjął ustawę w sierpniu. We wrześniu odrzucił ją Senat. Śnieg i deszcz ze śniegiem możliwe są dziś na Śląsku, Podkarpaciu, w Małopolsce i województwie świętokrzyskim, ostrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W innych rejonach spodziewane są mgły i deszcz. Drogowcy apelują o ostrożną jazdę. Kobieta zginęła pod kołami samochodu. Tragedia wydarzyła się w Sitańcu koło Zamościa na drodze krajowej numer 7. Mówi Dorota Krukowska-Bubiło z policji. Kierujący jechał w kierunku Lublina i potrącił wówczas idącą w tym samym kierunku kobietę. Pomimo reanimacji piesza niestety zmarła. Aktualnie policjanci ustalają jej dane. Wiemy, że kierujący był trzeźwy. Na miejscu zdarzenia policjanci wprowadzili ruch wahadłowy. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Pierwsza wigilia ze Smoleniem odbędzie się dziś przy pomniku Bohdana Smolenia w Poznaniu. W południe jej uczestnicy podzielą się opłatkiem, a potrzebujący otrzymają paczki. Będzie także ciepłe jedzenie, bo będą stoły, będą ławki, no i do tego wszystkiego będą kolędy. Potem o godzinie 14 będziemy stroili Bohdana Smolenia, naszą choinkę. Ubierzemy go ciepło, dostanie czapkę ciepłą i szalik. Taki prezent od kabaretu dla Bohdana. Kilka dni temu minęła piąta rocznica śmierci Bohdana Smolenia. Po zakończeniu estradowej kariery artysta przeniósł się do Baranówka koło Mosiny, gdzie założył pomagającą niepełnosprawnym Fundację Stworzenia Pana Smolenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

muchacha esta noche buena. Seguimos hasta el nuevo año bailando. En fiesta de bebés, tenemos tapa y música buena. El cuerpo me pide solo parranda. Dobry. Czy ktoś z Państwa lubi śnieg? A może ktoś chce więcej? Oddam każdą ilość w dobre ręce, w mokre ręce, w dowolne ręce. Ciężarówkami proszę zabrać z całej mojej okolicy. Jak ja tego nienawidzę, takie białe, takie zimne. A jak chrzęści pod nogami, to tak jakby ktoś styropianem po szybie szurał. Uś. Więc chętnie oddam cały śnieg, proszę. Albo może ktoś lubi się turlać w śniegu, niech przyjdzie i roztopi ciałem własnym wokół mnie, niech się zrobi ciepło. Tylko w domu jest przyjemnie. Głównie w nosie na razie, bo nie pozwalają próbować, ale już człowiek wie, że jego el sabor. Smaki świąteczne blisko kuchni owszem lubię, ale już trasa między kuchnią a pasterką. Mira, mira, mira, traemos la esencia y Llegó el sabor. Llegó el sabor. Llegó el sabor. Ponle más sabor. Como a ti te gusta, lo traigo yo. Llegó el sabor. Mira que llegó. Llegó el sabor. Tal como a ti te gusta, con mucho amor. Ahora, ahora, ahora nos toca cantar en un mutuo acuerdo. Te pones la de Marmelo, te gusta tu bebida en un fin eterno. Llegó el sabor, przybyły smaki, unikalne smaki, które się pojawiają raz w roku. I mam piosenkę a propos, to jest piosenka bożonarodzeniowa,

Uncle Henry's got a bad back. When he tries to walk, you hear him pop and crack. But at Christmas time, the spirit sets him free. He jumps and hollers doing the Santa Claus boogie. It's the Santa Claus boogie. It's the Santa Claus boogie. You gotta take some time to believe in Santa Claus. Young. She liked to talk dirty in a native tongue. You never seen nobody shake and shimmy like an Indian dancer doing the Santa Claus boogie. It's a Santa Claus boogie. It's a Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. Said, hey ho, Lena, oh ho, no witching I do. Ronnie Gettman on a slide guitar. We all believe in the Santa Claus boogie. Święta bym tego nie zagrał, bo moim zdaniem troszkę za odważne, a poza tym nie powinno się robić Jezuskowi konkurencji za pomocą świętego Mikołaja. No, święty Mikołaj taki troszkę może bardziej kolorowy i ma osprzęt cały i zabiera trochę święta. No ale teraz do gotowania. Proszę bardzo, jeszcze mam taką kolędę, którą już jako przekroczenie śpiewał Elvis Presley, a potem 30 lat po Elvisie wziął kto inny do rąk i zrobił coś takiego. Do kuchni się nadaje, pod choinkę zakazana kolęda. Style. In the blinking street lights, evil stop light blinking bright red and green. As his shoppers rush home with their treasures, hear the snow crunch, see the kids punch. This is Santa's big scene. And above all this bustle, you will keep your silver bells, your silver bells. It's Christmas time in the city. Mi się dostało za tę kolędę. Ktoś napisał: panie, weź pan przestań, bo mąż zbyt drobno kroi, a sałatka nie ma być poszatkowana, tylko w kostkę. Będziesz pan puszczał takie, to mi się zepsuje wieczerza. No dobrze, no. Teraz coś dla siebie zrobię, co też jest przekroczeniem. Dostałem prezenty i widzę, że ten jest normalnie w formie płyty, to udrę se i se wyjmę i zagramy coś z tej płyty, co ją dopiero dostanę na święta. Może coś z Ave Maria w tytule, widzę coś, co się nie poznają domownicy, że podglądam prezenty. Estamos mira, mira, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. A ti que te gusta mucho, a mí que me vuelve loco, y a ti que te gusta mucho, y a mí que me vuelve loco, te pusiste el liqui liqui para romperme, Lolita, el coco. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ah, mira, mira, mira, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a Państwo podglądają prezenty czasami. No ja dziecka podglądam, to lepiej wiedzieć zawczasu, tylko potem trzeba zakleić dokładnie. Lepiej zawczasu wiedzieć, bo czasem jakiś jest prezent nietrafiony i trzeba się przygotować na święta, żeby na twarzy nie było: o, dziękuję wujkowi bardzo za ten krem do golenia, ogolę sobie ogon kota tym kremem chyba, bo przecież na twarz czegoś o tym zapachu nie damy. Chyba że kogoś bardzo nie lubimy i chcemy, żeby fryszczami porósł na twarzy. Bardzo wujkowi dziękuję, bardzo. Dobrze, że wujek trochę głuchy, to jak ja tak mówię niewyraźnie, tylko głową kiwa. No właśnie! Lepiej podejrzeć prezent i wtedy człowiek ma szczery na twarzy wyraz. Wujeczku kochany, no naprawdę się wujek postarał. Wiem, że długo wujek myślał. No to doskonałe jest na mózg w tym wieku myśleć dużo. I niech już wujek zacznie myśleć na temat przyszłorocznego. Nie w tę stronę mnie poszło. Proszę Państwa, zakazane kolędy. Następna jest taka. Trafia facet na Christmas, czyli na święta, do jail, czyli do aresztu. I co robi? Cieszy się. Bo ciepło i bo ma kompanię, a tak w domu by sam siedział i z choinką pił piwo i śledzia. Christmas in jail, Christmas in jail. Had a little too much to drink. I ain't got no back, can't make no back, and I'm spending New Year's Eve in the clink. I was in the wrong lane, feeling no pain. Suit my car to 75. Ran right into, you can guess who, and they say I'm lucky to be alive. Merry Christmas, Happy New Year, they're singing down the street. While everybody's having Christmas turkey, they bring me bread and water to eat. Christmas in jail, Christmas in jail. Wore my shoes, I walk in the floor. Got rocks in my head, I wished I was dead. Ain't gonna drink and drive no more. Thank you. chain one of the little balls in that jar. Eggnog, yeah, I like some eggnog. Yeah, I'd like to have some eggnog. Merry Christmas, Happy New Year, they're singing down the street. While everybody's having Christmas turkey, they bring me bread and water to eat. Christmas in jail, Christmas in jail. I wore my shoes, I walk in the floor. Got rocks in my head, I wished I was dead. Ain't gonna drink and drive no more. Ain't gonna drink and drive no more. Ain't gonna drink and drive no more. Ah, surprise. A Christmas party. You gonna drink and drive no more, mówił policjant do niego. Już nie będziesz jeździł po pijaku, w każdym razie nie w te święta, pijaku nasz świąteczny. Zjesz z nami turka i będziesz trzeźwy za kratką. O tym to było, a następna kolęda, właściwie nawet nie wiem, czy to jest kolęda. No zakazana piosenka to powinna być całkowicie. Proszę ściszyć radio, bo nie wiem, czy wypada. Ze świętego Mikołaja, który jak wiemy jest przebierańcem, sąsiadem, który się ubrał, żeby przyjść do nas, a w tym czasie nasz tatuś idzie do sąsiadów. No więc ze świętego Mikołaja niestety w obecności pewnej młodej damy wyszło szydło z worka i święty Mikołaj, zupełnie nie jak święty, zaczyna się do niej zalecać. Brodę troszkę się przesunęła mu i święty Mikołaj wciągnął brzuch, nagle przestał wyglądać jak należy i mówi: a może by pani chciała jingle my bells, zadzwonić moim dzwoneczkiem, co? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shopping in the morning to buy a Christmas tree. I can't afford no tinsel, but that's all right with me. The weather's looking snowy, so Santa won't be late. If you be good, I know he should be flying through your gate. Jingle my bells, jingle my bells. Come on and jingle my bells, jingle my bells. Jingle my bells, 'cause it's Christmas in the USA. Państwo w kuchni, Cicho, jakie come on baby jingle my bells. No jakżeż można pani proponować przy dzieciach, że będzie dzwoniła nagle? No i co, dzieci mają prezenty dostać, ona bierze i dzwoni. No panie, idź pan stąd. Więc państwo w kuchni, a właśnie, a dzieci co w tym czasie robią? Dzieci tam broją z tyłu wreszcie mieszkania czy domu, biją się i kłócą jak to przed świętami bez dozoru, bo mama tylko się odwraca, ręce po łokcie w czymś smacznym i bardzo postnym, ale lepkim i cicho tam, cicho, cicho, a oni się tłuką i w końcu dochodzi do spięcia radykalnego. I'm gonna tell Santa Claus on you. Naskarżę świętemu Mikołaju na ciebie. Well, I'm gonna tell Santa Claus on you. I'm gonna tell him that you've been untrue. Christmas Eve, he'll know the score. He won't come a-knocking on your door. You better not tell him you've been nice. Gonna tell him once, then maybe twice, how you broke my heart in two. I'm gonna tell Santa Claus on you. No use to hang your stocking on your Christmas tree. No use to sit up watching for Saint Nick, no siree. You're gonna be sorry by and by. Gonna wake up Christmas Day and cry. You'll be sad and I'll be blue. I'm gonna tell Santa Claus on you. Tell Santa Claus on you. Gonna tell him that you've been untrue. Christmas Eve, he'll know the score. He won't come a-knocking on your door. You better not tell him you've been nice. I'll tell him once, then maybe twice, how you broke my heart in two. I'm a-gonna tell Santa Claus on you. But if you say you love me and promise to be true, then I'll make a promise that I won't tell Santa on you. Then we'll be happy, you and I. You won't be sad and I won't cry. We'll have a merry Christmas too, 'cause I won't tell Santa Claus on you. Tak, proszę nie zapominać o dzieciach. Państwo gotują i gotują, dzieci tam z tyłu samopas i to nie zawsze jest przyjemne jak samopas. Bo jak się ma dwóch starszych, a jest się najmłodszym, to ci starsi jeden za jedno ucho, drugi za drugie i potem ma się takie jak moje. I jeszcze bardzo zalecam ostrożność i pełną konspirację przy budowaniu świętego Mikołaja. Można dzieciom zepsuć święta świętym Mikołajem, jak się go nie ukryje. No, ta piosenka następna opowiada właśnie taką historię. Rodzice nie za bardzo konspirowali. Robią próbę w tym kostiumie i wysyłają ojca do sąsiadów, żeby tam zagrał się tego Mikołaja. A w tym czasie mała córeczka się obudziła i tak po cichutku, małymi stopkami, nic nie było słychać. Taki pik, pik, pik, pik. Idzie sobie siusiu zrobić. I co widzi z góry schodów, patrząc na dół schodów? Widziałam, jak mamusia świętego Mikołaja całowała, a potem jeszcze go kilała, a potem jeszcze go miziała, a na koniec go w pupę uszczypała, jak wychodził. I ja teraz tak siedzę przy stoliku wigilijnym i się zastanawiam, czy powiedzieć tatusiowi, czy nie. I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peek. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I Oh, what a life it would have been if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus last night. Christmas toys all over the place. I've got a funny smile upon my face, for I've got a secret I'm willing to share. Gotta tell somebody, so I'll tell my teddy bear. I saw Mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peep. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I saw Mommy tickle Santa Claus underneath his beard so snowy white. Oh, what a laugh it would have been if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus last night. Dziewczynka mało nie pękła od tego przestrachu, że mamusia z Mikołajem kręci na boczku i musiała komuś opowiedzieć to wszystko, opowiedziała swojemu misiowi pluszowemu. Proszę Państwa, na koniec coś w rodzaju morału. Czy poza kupowaniem prezentów dla siebie nawzajem gromadzą Państwo, czy Państwo zadbali o prezenty dla Jezuska? W Ameryce Południowej jest taka tradycja, że dary królewskie dla Jezuska przynosi się do kościoła i składa w żłóbku. To może być kartka papieru, na której jest napisane bez podpisu: nie będę pił więcej. I potem w czasie pasterki ksiądz proboszcz wyciąga te dary, pokazuje światu, czyta kolejne karteczki z żłóbeczka. Nie będę pił więcej, więcej nie ukradnę, więcej nie krzyknę. Czy zadbaliście o prezent dla Jezuska? A poor orphan girl named Maria was walking to market one day. She stopped for to rest by the roadside, where a bird with a broken wing lay. A few moments passed till she saw it, for its feathers were covered with sand. But soon clean and wrapped it was traveling in the warmth of Maria's small hand. She happily gave her last peso on a cage made of rushes and twine. She fed it loose corn from the market and watched it grow stronger with time. Now the Christmas Eve service was coming, and the church shone with tinsel and light. And all of the town folk brought presents to lay by the manger that night. There were diamonds and incense and perfumes in packages fit for a king. But for one ragged bird in a small cage, Maria had nothing to bring. She waited till just before midnight, so no one would see her go in. And crying she knelt by the manger, for her gift was unworthy of him. zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując wielofunkcyjny trimmer Braun serii X, zapłacisz 229 zł, taniej o 70 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Dzień dobry. Poproszę jakiś pomysł na prezent. W tym roku musi być trafiony. Przed chwilą był Mikołaj i wziął cały wór zdrapek. Zdrapki? Bombkowy pomysł! To ile podać? Mama, ciocia, wujek, szwagier, siostrunia? Poproszę 15. Ho, ho, ho! Chcesz uniknąć nietrafionych prezentów? Podaruj zdrapki na święta. W świątecznej puli ponad 500 milionów złotych do wygrania. Graj w punktach Lotto. Czysta przyjemność eksperymentowania. Jak działa grawitacja? Uwaga, piłki wiszące w powietrzu. Na tropie tajemnic i... A niech to piłka kopnie. W całej Polsce powstaną małe centra nauki SOWA, w których dzieci będą się uczyły przez eksperymentowanie. Znajdą się w nich interaktywne wystawy, majsternie z zadaniami konstrukcyjnymi i logicznymi, warsztaty i zajęcia. W tym roku otwarcie dwóch pierwszych SOW w Piotrkowie Trybunalskim i Raciborzu. Projekt to inicjatywa ministra edukacji i nauki realizowana w ramach Polskiego Ładu. Szukasz prezentu? Skorzystaj z promocji z kuponem w aplikacji Lidl Plus. Od 18 do 19 grudnia kup dwie zabawki, a na drugi produkt dostaniesz 50% rabatu. Nie przegap okazji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Nowości przedsiębiorczości. Nie jedna, a dwie świetne wiadomości z Alior Banku. Rachunek 4x4 i firmowa karta Mastercard z Plusem to synergia innowacji i korzyści. Odbierz premię do 1500 zł dla aktywnych klientów, voucher na 50 zł na stację Circle K oraz 300 zł na start w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Pełna informacja o rachunku 4x4 oraz opłatach i prowizjach związanych z jego prowadzeniem, a także regulaminy promocji dotyczące rachunku 4x4 i firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem dostępne są na www.aliorbank.pl. Szalony weekend świątecznych przecen w Media Expert. Wszystkie smartfony Samsung Galaxy S21 z technologią 5G, taniej o 600 zł, a do tego smartwatch Galaxy Watch 4 w prezencie. Żegnamy reklamy.